Kur'an'ın merkezi kavramları nasıl buharlaştı? Kur'an yazılı bir belge olarak dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak anlam ve tefsir bakımından aynı şeyi söyleyemeyiz. Hatta kavram, anlam ve tefsir bakımından tam bir buharlaşma bugünün acı gerçeğidir. Zira Kur'an'ın temel kavramları insanlar, bilginler ve toplumların kültürleri tarafından farklı algılara ve dönüşümlere uğramıştır. Bu da Kur'an'ın anlam bakımından buharlaşmasını ve temel kavramların mevzilerinden çıkarılmasını sağlayan çok sayıda faktörden birisidir. Kur'an'ın peygamberi tefsirinin zamanda yolculuk yapan İslam toplumlarının değişip dönüşmesi, dünyevileşmesi sonucunda değişime uğradığı temel bir gerçektir. İnsanoğlu ve onun oluşturduğu toplumlar kısa sürede nefislerin kara delik çekimine kapılarak hak sistemleri kendi hevalarına uydurmakta, temel kavramların içini boşaltmakta oldukça mahirdirler. Tüm zamanların insanlık tarihi bu olumsuz dönüşümlerin kesin şahididir. En son evrensel din Kur'an İslam'ı da bu dünyevileşme, nefsin hevalarına dönüşme, özetle Kur'an sistemini kendine uydurma ve temel kavramları bozma yasasından kurtulamamıştır. Yaklaşık 1500 yıllık bidat birikimi ve dinin özünü boşaltma süreci hükmünü icra etmektedir. Ancak sonsuz Yüce Allah kitabının korunacağını bize vaat etmiş ve Kur'an metin olarak korunmuştur. Fiili kıyamete kadar da korunmaya devam edecektir. Kur'an'ı doğru kavramak ve ondan doğru sonuçlar çıkarmak için elbette olmazsa olmaz prensipler sistemi demek olan bir metot gerekmektedir. Özellikle de böyle bir metottan mahrum fıkıh ve fakihten söz edilemez. Nitekim İmam Ebu Hanife başta olmak üzere büyük imamların bu anlamda Kur'an'ı anlama metoduna sahip olduklarını söylemeliyiz. Zira tüm pozitif bilim dalları ilmi metotlarla inşa edilebilir ve bugün öyle de inşa edilmiştir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesinin temel motoru ilmi metotlara dayalı çalışmalardır. Bir araştırmanın bilimsel olması için ilmi metotlara dayanması şarttır. Sonsuz Yüce Rabbimiz Kur'an'da İslam'ın tanımını, dinin özünü, fıkhi, genel ve kapalı ayetlerin aksine apaçık, anlaşılır, tekrarlı ve muhkem olarak bize anlatmıştır. Özetle İslam'ın tanımı muhkem, şiddetli, apaçık yani efradını cami, agyarını mani bir şekilde ortaya konmuştur ki her selim akıl, kalp sahibi bu temel tanımı doğrudan anlasın ve doğru kavrasın. Yüce Allah'ın temel hukukunu vaaz eden bu tanım İslam uzayının bazı yahut dişli anahtarıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan her şahıs bu anahtarla kimseye ve bir fıkha yahut aracıya muhtaç olmadan bu uzaya İslam'a girmek ve hesabını vermekle mükelleftir. Sonuç olarak Kur'an uzayının açılması, sonsuz yücenin muradının anlaşılması ve Kur'an'dan hüküm devşirilmesi için ilmi bir metoda, Kur'an metoduna muhtacız. Dinin özü olan İslam tanımını doğru anlamak için içleri boşaltılmamış ve bozulmamış Kur'an kavramlarına, fıkhi, genel, kapalı meseleleri anlamak ve hüküm devşirmek için de bir metoda muhtacız. Bu metodu, yani ilim ehlinin uyması gereken prensipler sistemini ortaya koymak, ayrı bir yazının konusu olacak önem ve kapsamdadır. Ancak biz burada birkaç prensibe işaret ederek meselenin önemine vurgu yapmakla yetineceğiz. 1. Boyutu ve kavrayışı sonsuz olan sonsuz Yüce Allah, zamandan, hatadan ve noksanlıktan münezzehtir. O ne söylüyorsa mutlak doğrudur. Ona muhatap olan beşer, dört boyutlu, kavrayışı, aklı sınırlı, hatalı, zamana bağlı ve yaratılmış bir varlıktır. O halde insan, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okurken, incelerken, vahyin sahibinin ve kendi durumunun bilincinde olmalıdır. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamaya çalışırken, bütün gücünü ve akli melekelerini kullanmasının yanında, kendisinin eksikliğini ve sınırlarını unutmamalıdır. Kur'an'ı kendi aklına uydurmak gibi yaygın bir hastalığa düşmekten sakınıp, kendi aklını Kur'an'ı mutlak gerçeği anlamaya hasretmelidir. 2. Kur'an uzayının kavramlarının, özellikle anahtar, temel kavramlarının azami derecede mevzilerini, kapsamlarını bilmeli, ne daraltmalı ne de genişletmelidir. Kavramların hakkı verilmeli, içeriğini daraltmadan, genişletmeden tam tanımlarına göre anlamlandırılmalıdır. Yahudi din adamlarının Tevrat'ı metin olarak koruyarak anlam olarak nasıl tahrif ettikleri gerçeği bu meselenin en çarpıcı saptırma örneğini teşkil etmektedir. 3. Kur'an'ı anlamaya çalışırken tüm yönlendirici ön yargılardan ve yanlış bilgi birikimlerinden arınarak yansız bir şekilde gerçeği almaya hazır olmalıyız. Yani saptırıcı, yanıltıcı düşünce, inanç ve kültür ön birikimlerinden etkilenmemiş bir akılla vahye muhatap olmalıyız. Burada anlatılmak istenen gerçekle aramızdaki inanç, ön yargı barajını ortadan kaldırarak aklın bağımsız çalışmasını sağlamaktır. Ancak bugün bütün dinlere ve mensuplarına baktığımızda aklın yerine şartlanmanın, ezberin, taklidin yaygın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla tarihler boyunca olduğu gibi bugün de din, aklın, idrakin konusu olmak yerine geleneğin, atalar dinine uymanın yahut da önyargılı kuru mantıkçılığın algısı olmaktadır. 4. Kur'an, kendi kendisini açıklayan, kendi kendisini tefsir eden, kendisine yeterli, adeta kapalı matematik bir sistemdir. Aynı zamanda kendi kavramlarını kendisi açıklayan bir sözlüktür. Bu sebepledir ki Kur'an'daki temel kavramların içeriğini öncelikle Kur'an'da aramak gerekir. Sonuç olarak Kur'an'ı anlamaya çalışırken ilk kaynak sözlük yine kendisidir. İkinci derece kaynaklar ise sahih hadisler ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan siyerlerdir. 5. Kur'an içerdiği ayetleri muhkem, açık, anlaşılır ve müteşabih, yorumlanabilir, teşbih edilebilir diye iki gruba ayırmaktadır. Din, İslam, şirk ve küfür, hakkı örtme, muhkem ayetlerle anlatılmıştır. Din nedir, ne değildir yahut da başka bir ifadeyle İslam nedir, ne değildir sorusunun cevabı sadece ve sadece Kur'an'dadır. Hadis kaynakları veya başka tarihsel kaynaklar ve geleneksel yaşam bu sorunun cevabını veremez. Eğer verecek olursa bugünkü gibi sayısız İslam anlayışı ortaya çıkar. Bu yazımızda inceleyeceğimiz kavramların ortak özelliği, Kur'an'da bize İslam'ı anlatan en kilit kavramlar olmalarıdır. Bu merkezi Kur'an kavramlarıyla oynanması, yani mevzilerinin kaydırılması yahut da az ya da çok anlamlarının buharlaştırılması önemli sonuçlar doğuracaktır. Özetle, merkezi Kur'an kavramlarının kapsamlarıyla minimum oynamalar, maksimum anlam kaymalarına sebep olmaktadır. Bu durumu açıklamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, teslimiyeti, İslam'ı tanımlayan şehadet, tevhid sözünün İslam uzayının anahtarı olduğunu, anahtarın dişlerinin bulunduğunu, bu anahtar dişlerinde çok az bir eksiklik olursa kapıyı, İslam uzayını açamayacağını bildirir. Bu İslam anahtarının dişleri nedir? İlah ve abd, köle kavramlarıdır. Bu kavramlarla oynar, mevzilerinden çıkarır, kapsamlarını az da olsa değiştirirseniz anahtarın dişleri bozulur ve kapıyı açmaz. Bu nedenledir ki anlamadan, anahtarı tanımlayan kavramları bilmeden söylenen tevhid sözü, yani atamdan, babamdan böyle duyduğum sloganı sahibine hiçbir yarar sağlamaz. Yukarıdan beri ifade ettiğimiz Kur'an'a ve temel kavramlarına yaklaşımın prensiplerine yahut metoduna dayanarak Kur'an'ın en merkezi kavramlarının nasıl buharlaştırıldığını ortaya koymaya çalışacağız.